Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 marca, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu podejrzenia zamachu terrorystycznego w Rzymie zaostrzono środki bezpieczeństwa. W Pile odsłonięto pomnik Danuty Siedzikówny Inki. W tym serwisie zajrzymy też na warszawski Ursynów, gdzie wybierano dziś najpiękniejszą palmę. Mam kłosy, bazie, jakieś takie liście i taki kwiatek z papieru. W Rzymie zaostrzono środki bezpieczeństwa. Włoskie media publikują fotografię Tunezyjczyka podejrzanego o planowanie zamachu terrorystycznego podczas uroczystości religijnych Wielkiego Tygodnia. Relacja Piotra Kowalczuka. Ostrzeżenie nadeszło z włoskiej ambasady w Tunisie. Z pozyskanych przez nią informacji wynika, że 41-letni Atef Natlouti, mieszkający od wielu lat na terenie Włoch, zradykalizował się, czuje się żołnierzem tzw. państwa islamskiego i planuje w najbliższym czasie przeprowadzić zamach terrorystyczny. Tunezyjczyk jest znany włoskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Był wielokrotnie aresztowany za handel narkotykami. Jest teraz poszukiwany przez policję na terenie całych Włoch. Jego zdjęcie, wykonane w więzieniu w Palermo, przesłano wszystkim jednostkom policji i mediom. Zdaniem policji najbardziej prawdopodobnym celem ataku jest Rzym, a szczególnie Koloseum, podczas piątkowej drogi krzyżowej z udziałem papieża. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Pile uroczyście odsłonięto pomnik Danuty Siedzikówny Inki. Po pierwsze stanęło przy salezjańskim kościele pod wezwaniem świętej rodziny. W świątyni jest już serce dla Inki, czyli urna z ziemią z grobu Danuty Siedzikówny, mówi ksiądz Jarosław Wąsowicz. Pomnik Inki jest podsumowaniem wieloletniego wysiłku wielu ludzi, wielu środowisk, które spontanicznie i społecznie nasze obchody organizują, a tu jest jej miejsce przy kościele świętej rodziny, bo ona na pewnym etapie swojego życia była salezjańską wychowanką. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Piły i regionu. Przyszliśmy tutaj oddać cześć Ince, która zachowała się jak trzeba. Jesteśmy tu przede wszystkim po to, aby upamiętnić postawę niezłomnych. Jesteśmy tutaj po to, żeby też upamiętnić Inkę. Nie mogło nas tutaj nie bać, piękne wydarzenie. Serce mówiło, że trzeba tutaj być. Danuta Siedzikówna Inka była sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Władze komunistyczne skazały ją na śmierć. Została rozstrzelana w sierpniu 1946 roku. 30 palm brało udział w warszawskiej parafii w niebo Wstąpienia Pańskiego w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Niektórzy, jak pani Anna, przyjechali z daleka. Wróciliśmy ze Stanów. Tam się nie obchodzi niedzieli palmowej, tak jak tutaj. Także zależało nam na tym, żeby dzieci zobaczyły, jak to w Polsce wygląda. Mam kłosy, bazie, jakieś takie liście i taki kwiatek z papieru. I jeszcze tutaj miałem zieloną sprężynkę. Tak, bardzo nam tego brakowało. Tradycja konkursu sięga 1995 roku, kiedy zainicjował go prymas polski kardynał Józef Glemp. Na koniec jeszcze jedna wiadomość z zagranicy. Politycy z Grecji odnieśli się do ostatnich sporów z władzami Turcji. Mówiono dziś o tym przy okazji parady wojskowej z okazji rocznicy greckiego zrywu niepodległościowego przeciwko Turcji. Powstanie, które wybuchło w 1821 roku, doprowadziło do obalenia po prawie 400 latach panowania tureckiego. Podczas obchodów Święta Narodowego politycy odnieśli się do aktualnych, napiętych stosunków z Ankarą. Po zakończeniu parady prezydent Prokopis Pavlopoulos podkreślił, że granice Grecji są jednocześnie granicami Unii Europejskiej i Grecja gotowa jest ich bronić. Jesteśmy narodem, który ceni pokój, przyjaźń i demokrację. To jednak zakłada pełne poszanowanie międzynarodowego i europejskiego prawa przez wszystkich, powiedział Prokopis Pavlopoulos. Ostrzeżenie pod adresem Ankary przekazał też minister obrony narodowej, który stwierdził, że ci, którzy myślą o wielkich imperiach osmańskich, muszą pamiętać rok 1821. Wtedy naród grecki, zjednoczony i silny, zmierzył się z Imperium Osmańskim i zmiażdżył je, powiedział Panos Kamenos. W swoich niedawnych wypowiedziach prezydent Turcji Recep Erdoğan kwestionował granice grecko-tureckie. Na Morzu Egejskim i u wybrzeży Cypru dochodziło do tureckich prowokacji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Ciepło, od 8 do 11 stopni, chłodniej jedynie w górach. Słońce wygląda zza chmur w Warszawie, Toruniu, Wrocławiu, Jeleniej Górze i na południu kraju. W nocy temperatura minimalna od minus 5, minus 2 stopni na wschodzie i południu, do plus 2 stopni nad morzem i na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To zespół niegdyś sam siebie określający jako regresywny, ale to już od wielu lat etykieta nieaktualna. Nadal kultowy, docierający z potężną siłą do kilku pokoleń fanów, co świetnie widać na ich koncertach.

run until you hurt your pride. If you stay through the night, then you'll have to stay all night. If you stay through the night, then you'll have to stay all night. Run wherever I will run. Run. Dance with me if you want your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run and I'll run. Stadion w Chorzowie, wtorek późnym wieczorem, 20:45. Polska zagra z Koreą Południową i zanim powiemy o rywalu, to może powiedzmy o tym obiekcie, bo powiem Ci szczerze, że Ci zazdroszczę. Myśmy ostatnio byli tam na zaproszenie Fundacji ze Śląska, rozegraliśmy spotkanie z Perlikami, wygraliśmy zresztą ten mecz, ale było coś na tym stadionie magicznego, naprawdę, wierz mi. To nie jest stadion stworzony do spotkań piłkarskich, tam jest duża bieżnia, pewnie zawody lekkoatletyczne czy żużlowe będą tam miały troszkę inną oprawę, ale jeżeli ten stadion wypełni się do ostatniego miejsca, tak zapewne będzie, to znowu może ten czar naszego wspaniałego śląskiego stadionu odżyje i reprezentacja dostanie skrzydeł, bo tam rzeczywiście biało-czerwoni grali na ogół na bardzo dużym takim zaangażowaniu. Czy to z Czechami, czy to z Portugalią, ty zapewne pamiętasz wcześniejsze mecze, ja jeszcze z pamiętam Belgią taki mecz, mecz pamiętam w roli kibica, kiedy wygraliśmy z Austrią 3-2 w ważnym meczu, także tych rzeczywiście emocji na tym stadionie było bardzo dużo i niech to będzie taki początek dla naszej reprezentacji, która poprowadzi nas do mundialu. Robert Lewandowski cieszy się, że zagra na Śląskim. Ostatni raz tam zagrałem na ostatnim meczu tego stadionu, starego, nowego, więc na pewno będzie fajnie tam wrócić i również zagrać tam mecz. Nie wiem w jakim czasie, jeśli chodzi o czas gry, ale na pewno na boisku się pojawię. Na pewno się pojawi, a mam nadzieję, że od pierwszej minuty i na przykład wykorzysta takie piękne podanie, jakie dostał w meczu z Nigerią. To w takim razie więcej o naszych rywalach, którzy w ostatnim meczu towarzyskim przegrali 1-2 z Irlandią Północną. O Korei Południowej wie bardzo dużo Hubert Małowiejski. Styl, sposób gry zawiera właśnie wiele elementów charakterystycznych dla drużyn z tego kontynentu. Będziemy na pewno mogli znaleźć wiele podobnych rzeczy między Koreańczykami a naszym ostatnim grupowym rywalem Japonią. Jest to zespół z pewnością o zupełnie innym profilu, poczynając od warunków fizycznych, a po sobie rozgrywania akcji kończąc od Nigeryjczyków. Jeśli chodzi o poziom, jest to myślę poziom zbliżony, ale jeśli chodzi o charakterystykę gry, budowanie akcji, czy chociażby sposób rozgrywania piłki, lokomocje zawodników, jest to zespół zgoła odmienny. Hubert Małowiejski, który oczywiście w kadrze odpowiada za bank informacji, jest w stanie rozpracować każdego rywala, także zapewne Kolumbię, gra Kolumbii robi ogromne wrażenie. Wygrali 3-2 we Francji z Francuzami, także niesamowity wyczyn Kolumbijczyków, którzy będą bardzo groźni. Ale dobrze pomyślany jest kolejny sparring partner naszej reprezentacji, bo jak wiesz, zagramy z Chile, spodziewając się, że Chile gra podobny futbol jak Kolumbia, a na zakończenie Litwa, czyli zakładamy taki mecz, gdzie nasi będą mieli rywala. Po takiego rywala? No pod Kolumbię, jeśli chodzi o Chile. A Litwa to bardziej na zasadzie psychicznego blokowania się, postrzelania. Mam nadzieję, że z Litwą nie będzie się ciężko grało, że Litwini nie postawią nam jakoś bardzo wysokich wymagań, że to będzie taki mecz, wiesz, żeby pojechać na mundial z przekonaniem, jak w Krakowie, że jesteśmy przed Euro. Skuteczni. Dokładnie. A zatem już za moment Formuła 1, a telefony od państwa cały czas przyjmuje Elżbieta Różycka, 22 i 7 trójek. Television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could chciałbym powiedzieć, że na Węgrzech w Budapeszcie odbywa się Puchar Świata Grand Prix w szpadzie kobiet. Do półfinału awansowała nasza wicemistrzyni świata Ewa Nelip, a w nieco wcześniejszej fazie odpadły dwie nasze zawodniczki, które zajęły miejsce od 9 do 16, Ania Mroszczak i Ola Zamachowska. Jakby można było też przekazać takie informacje. Niestety finały są po godzinie 19. Już nasz gość, Grzegorz Jędrzejewski, dziennikarz Polsatu Sport. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Mnie to korci, żeby cię o MotoGP trochę podpytać, ale... Panowie... Patrząc na moją koszulkę, tak? Panowie, przywołuję was do porządku. Wystartowała Formuła 1. Mamy za nami pierwszy wyścig w Melbourne. No i brawo Ferrari, Grzegorz. No, brawo Ferrari i szczęścia dosyć sporo miało. Szczęście Ferrari. Czy świetna strategia? Wiesz co, strategia to jedna rzecz, bo byli w lepszej sytuacji aniżeli Mercedes, dlatego że Bottas był daleko po tym dzwonie w kwalifikacjach i w związku z tym nie było drugiego kierowcy, który mógł jak gdyby pomóc Hamiltonowi. Tutaj mieliśmy jasną sytuację. Raikkonen ściągnięty wcześniej. 10 okrążeń ponoć wcześniej niż było zaplanowane zjechał na pit stop po to, żeby przytrzymać Hamiltona, żeby zmusić go do reakcji. A powiedzmy o tej całej sytuacji, która się wydarzyła. Hamilton na przedzie i nagle wszystko się wywraca. Co się wydarzyło? Samochód najpierw wirtualne bezpieczeństwo, potem samochód bezpieczeństwa i okazuje się, że komputery zawiodły w Mercedesie, źle policzyły. Okazało się, że nie wystarczyło 12 sekund, które miał przewagi, żeby Vettel, nawet korzystając z tej ekstra zmiany przejazdu przez pit lane, mógł wrócić za nim, a Hamilton okazało się, że potrzebuje 15 sekund przewagi nad Vettelem, no i zdziwił się bardzo mocno, zresztą pytał, czy to mój błąd, co się stało, co ja zrobiłem takiego. No, okazuje się, że niestety pan stratek źle policzył, dlatego też był stratek Ferrari na podium razem z Raikkonenem i Vettelem. Patrząc na ten układ, nie, to chciałeś wprowadzić jakiś telefon, tak, Michał? Proszę bardzo, bo jest pytanie od naszego słuchacza do eksperta. Grzegorz, posłuchaj. Ojej. No, dzień dobry, ja nie wiem, czy to na ten pójdzie, czy nie, ale chciałem zapytać, żeby panowie prowadzący uwzględnili, jak Sorotkin z którego pola startowego startował i na którym był, jak odpadnął. Coś więcej o wyścigu. Dziękuję. Sirotkin z 19 pola startował. Nie dojechał do mety, 4 okrążenia tylko i był pierwszym zawodnikiem, który zakończył rywalizację w Melbourne, ale to dlatego, że problemy z hamulcami. Ponoć gdzieś tam dostała się torebka do układu chłodzenia hamulców. No i wiadomo, wtedy hamulce się przegrzewają. Nie ma w ogóle nawet zabawy dalszej, nie ma możliwości. Ale wyjaśnijmy naszym słuchaczom, skąd pytanie o Sirotkina. O co chodzi? No bo nie wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą, dlaczego pytanie o Sirotkina. O Sirotkina pytania są od momentu, kiedy podpisał kontrakt z Williamsem. Młody zawodnik, 22-latek, Rosjanin, który ścigał się w GP2 i w Formule 2. Tam naprawdę dobre wyniki, bo nawet w zeszłym roku jechał 2 wyścigi, dwa weekendy, bo w każdy weekend Formuła 2 akurat ma po 2 wyścigi i czwarte miejsce, dwukrotnie był trzeci bodajże na koniec sezonu GP2, więc to jest zawodnik bardzo doświadczony. Oczywiście dodatkowo dysponujący budżetem, ale pamiętajmy, że Robert też miał wnieść budżet, no bo tutaj od razu się pojawiają, że zapłacił. Wszyscy płacą. Płacił Schumacher, płacił Alonso, wszyscy płacili na początku swojej kariery ogromne pieniądze. Bądź w postaci po prostu przynoszenia pieniędzy, bądź w postaci przynoszenia sponsora i to żaden wstyd. No a tutaj, tak jak Robert Kubica mówił, gdyby on był szefem ekipy i ktoś dał mu wybór, będziesz miał szybkiego kierowcę albo będziesz miał troszeczkę wolniejszego, ale z dużą ilością pieniędzy, to bym wziął tego z dużą ilością pieniędzy, bo pozwoli mi to na rozwój auta na tyle, że będę szybszy od tego szybkiego zawodnika. Sirotkin, jestem przekonany, że jeszcze w tym sezonie będzie miał wiele okazji, żeby pokazać się z dobrej strony, bo talent na pewno chłopak ma. Przypomnijmy, bo mówiliśmy o tym w pierwszej godzinie, ale nie przypominaliśmy w drugiej, że Sebastian Vettel wygrał dzisiaj, natomiast drugie miejsce zajął Lewis Hamilton, a na trzecim Kimi Raikkonen. Grzegorz, powiedz, jaki jest układ sił w tym roku? Czy znowu będziemy mówić o dominacji Mercedesa, bo wczorajsze kwalifikacje pokazały, że ta różnica jest chyba jeszcze większa niż w zeszłym sezonie, więc jaki jest w tym momencie układ Mercedes, Ferrari, Red Bull i dalej, czy inaczej? Wydaje się, że jednak Mercedes jest i to daleko z przodu przed Ferrari, bo wczoraj te niecałe tam 0,7 bodajże sekundy było pomiędzy Hamiltonem a Raikkonenem, to jest no coś nieprawdopodobnego. Przepaść. I mówi się o tym, że Hamilton użył tak zwanego party mode w swoim aucie, czyli dodatkowego trybu silnika, ale patrząc na okrążenie, które przejechał, to było genialne okrążenie. W zasadzie nie było tam ani jednego błędu, nie było żadnej korekty. To wszystko, ten samochód prowadził się jak po sznurku, jak po torach by jechał wokół toru w Melbourne i to było niesamowite. Może powinniśmy powiedzieć Mercedes, znaczy nie, Hamilton i reszta, a nie Mercedes i reszta. Tak, no można tak powiedzieć, ale widać, że to auto jest przygotowane fantastycznie. Chociaż były dzisiaj problemy z przegrzewaniem się silnika, gdy jechali za innymi zawodnikami. No i to był taki znak zapytania, czy rzeczywiście, czy troszeczkę nie przesadzili z chłodzeniem, z tym, jak ciasno upakowany jest ten silnik i spakowany z tyłu auta. Więc Mercedes, Ferrari, Red Bull też niesamowite tempo. Miał problemy dzisiaj Verstappen z tyłem auta. Co kręcił było nie tak? Tak, ale to w zasadzie nie był jego błąd. To był jakiś problem z zbalansowania auta. Coś odpadło, ponoć mówił Max po wyścigu z auta i to spowodowało, że ten samochód był niestabilny. Potem, co ciekawe, Haas, który dzisiaj, co prawda dzisiaj obaj kierowcy nie dojechali do mety. Mówię tutaj o Grożanie i oczywiście Kim, kto nie dojechał, i Magnussenie. Ale mimo to świetne tempo. I w kwalifikacjach, i dzisiaj w wyścigu na początku znakomity manewr od razu. Atak Magnussena na początku wyścigu. Fantastycznie jechali, no ale niestety problemy okazuje się, że z dokręceniem kół. Oba auta tak samo zakończyły jazdę z odkręconymi kołami, więc no tutaj na pewno trzeba popracować nad tym. I potem Renault. Natomiast no niestety, jeżeli patrzymy już dalej w stawce, no to Williams to jest drugi, bądź trzeci samochód, ale od tyłu. Nie dajesz szans żadnych szans McLarenowi, mimo zmiany na pewno. Renault i zwróć Alonso? Zwróć uwagę, co zrobił dzisiaj Alonso. Mhm. Państwa też zachęcam, żeby wejść na stronę fia.com i zobaczyć wyniki. Fernando Alonso piąty był dzisiaj w wyścigu. A startował z którego miejsca? Startował Alonso z 10 pozycji. I mimo, że to jest tor, na którym nie można wyprzedzać, mimo, że trzeba wziąć pod uwagę, że odpadło dwóch kierowców Haasa, więc tutaj to też mu pomogło, ale jechał bardzo dobrze i to pierwszy wyścig po zmianie dostawcy silników, pamiętajmy, bo przecież wcześniej Honda, a teraz Renault, i to też potrzeba troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić i żeby to wszystko poustawiać. Mhm. Jeszcze chciałem Cię zapytać o tę walkę wewnątrz Mercedesa. Czy tutaj Valtteri Bottas myślisz, że będzie w stanie nawiązać w jakikolwiek sposób walkę z Lewisem Hamiltonem? Ale czy tam w ogóle walki? Nie? Oczywiście, nie. Szczery. Nie. Nie, nie będzie. Mhm. Nie ma, według mnie nie ma szans. Hamilton jest w takim miejscu, że ciężko go będzie pokonać i ciężko będzie, no tutaj Vettel widać, to są czterokrotnych mistrzów świata i myślę, że ta walka będzie tutaj rozgrzewała nas do końca sezonu. Miejmy nadzieję, że Ferrari znowu gdzieś tam w środku sezonu nie zostanie z tyłu, bo tak było w zeszłym roku, kiedy to nie nadążyli w rozwoju auta za Mercedesem i koniec. I jeszcze słowo o Williamsie i Kubicy. Czy widzisz możliwość takiego scenariusza w tym sezonie, że Kubica będzie miał szansę zasiąść za kierownicą bolidu Williamsa? Nie mamy tutaj kart, nie możemy wróżyć, ale Robert mówi, jakie jest jego zadanie, dosyć odważnie i otwarcie. Mówi, dla niego ważne jest to, żeby przygotowywać kierowców do wyścigów i to jest i przygotować auto. No profesjonalnie. Widzimy, wiadomo. No wiadomo, że musi to mówić, bo tak politycznie to wypada. Więc pewnie mówi, że nie liczy na to, bo jego jest, co innego ma robić, ale wiadomo, że gdzieś tam z tyłu głowy pewnie myśli, może się udać, ale pamiętajmy, że to może być trudne, więc nie nastawiajmy się, jeżeli będziemy mieli, to będzie fajny bonus i będzie można zobaczyć Roberta, bo też ja nie wiem, czy on, widząc w jakim stanie jest to auto, które jest bardzo trudne do prowadzenia, czy on chce... Czy nie woli wziąć udział w rozwoju samochodu? Czy woli po prostu przygotować auto na kolejny sezon? Powiedz na koniec, Grzegorz, o kalendarzu. Są jakieś zmiany? Czegoś możemy się spodziewać nowego? Czy to nie, jest w zasadzie nic stara ścieżka? Nie, nie, to nie MotoGP. W MotoGP będziemy mieli jeden dodatkowy wyścig w Tajlandii, a tutaj cały czas podążamy trybem poprzednim. Dużo zmian oczywiście na zapleczu Formuły 1, bo zmiana właściciela to też pociąga za sobą troszeczkę więcej ciekawych rzeczy, o których można poczytać i zobaczyć, które można na stronie Formuły 1. Co więcej, niestety w Polsce nie będzie tej transmisji internetowej, gdzie będzie można sobie przełączać widok z poszczególnych bolidów, więc no to niestety nas nie czeka. Może to z czasem przyjdzie, w każdym razie mam nadzieję, że wyścigi Formuły 1 będą równie emocjonujące jak ostatni inauguracyjny wyścig MotoGP w Katarze, także gdzie działo się bardzo dużo i rzeczywiście MotoGP idzie w świetną stronę. O MotoGP obiecuję Ci, że porozmawiamy na antenie Trójki następnym razem. Bardzo Ci dziękujemy, Grzegorz Jędrzejewski z Polsatu, a skoro idziemy utartym szlakiem, to mnie się przypomniała piosenka, która towarzyszyła naszym zawsze relacjom, kiedy Kubica jeszcze walczył na torze F1. Odgrzebałeś to z archiwum bardzo głębokiego. I The Race. łezka się wokół kręci. Naprawdę przypominam sobie, jak bardzo przeżywaliśmy te starty naszego rodaka w Formule 1. No, w końcu ta karuzela Formuły 1 to jest, tak patrząc na globalny sport, Adam, rzeczywiście wzbudzająca ogromne światowe zainteresowanie. No ale trudno, skoki narciarskie też się liczą. Skoki narciarskie, a także kolarstwo. W ubiegłym sezonie Tomasz Marczyński odniósł dwa wymarzone etapowe zwycięstwa podczas wyścigu Vuelta Espania. Obecny rok, tak jak cała jego kariera, przypomina jazdę ekstremalną kolejką górską. Najpierw na treningu stłuczka samochodem, potem wypadek na wyścigu, a później ścigał się w niezwykłym w tym roku Stradę Bianche. Tomek jest w dobrej formie i zaraża optymizmem, a rozmawiał z nim Andrzej Grabowski. Ubiegły rok to było spełnienie marzeń, tak mi się wydaje, bo do tych gwiazd prowadziła dość długa droga. Pierwszy kontrakt w Tourze prawie 28 lat na karku już pan miał. Potem ta dwuletnia, w cudzysłowie, przesiadka przez grupy niższych dywizji, potem te kłopoty ze zdrowiem i nagle 33 lata i takie dwa wspaniałe sukcesy. Tak, na pewno. Moja droga jakby do sukcesów takich większych jakby nie była osłana różami. Wiele razy na swojej drodze spotykałem wiele trudności, ale im cięższa droga do sukcesu, tym lepiej ten sukces później smakuje. Także lepiej późno niż wcale, moim zdaniem. Cieszę się bardzo z tych sukcesów, ale cieszę się jakby jeszcze bardziej z tego, że znalazłem w końcu miejsce, gdzie mogę naprawdę czerpać wiele radości z samej jazdy na rowerze, z tego, że jestem zawodowym kolarzem i gdzie jestem doceniany nie tylko za te zwycięstwa, ale za to, jakim jestem kolarzem, a przede wszystkim człowiekiem w drużynie. Przez te lata pojawiały się jakieś momenty zwątpienia, kiedy myślał pan, dość, rzucam rower? Nie, nigdy. Było wiele razy ciężko, ale wiedziałem, że to jeszcze nie jest czas, żeby zrezygnować z kolarstwa, żeby zostawić rower, żeby zostawić pasję, o którą walczyłem tak naprawdę od wieku, kiedy jeszcze byłem dzieciakiem. Tak, chciałbym wrócić na chwilkę do pana początków. Trener Zbigniew Klęk mówił mi kiedyś, że pan się na początku kariery bał jeździć w grupie. Tak, tak, dlatego, że jakby swoją przygodę z kolarstwem zacząłem już jak miałem 13 lat. Normalnie dzieciaki przychodzą, kiedy te mają 10 lat i od samego początku trenują razem i tak dalej. Ja zacząłem jeździć trochę sam na rowerze górskim, gdzie tak naprawdę jedziesz sam i musiałem się trochę jakby przyzwyczaić do jazdy w peletonie. Tam pierwszy rok czy dwa nie były łatwe, ale później tak naprawdę po 2 latach treningu już pierwszy raz zostałem mistrzem Polski ze startu wspólnego, czyli z wyścigu, gdzie jedzie cały peleton, czyli chyba tak całkiem źle z tą jazdą w peletonie nie było. Tak sobie wypisałem taką jedną myśl z jednego z pańskich wywiadów, że nie chciał się pan nigdy zamykać w kolarskim świecie i że życie jest takie piękne, że trzeba czerpać z niego radość i to też pomaga w samym kolarstwie, bo nie jest zamknięty tylko na rower i szosę. W moim przypadku ja wiem, że jakby robienie innych rzeczy, nie tylko jakby zamykanie się, trening, odpoczynek, rower, tylko właśnie, nie wiem, poznawanie świata, poznawanie ludzi, jakby trochę mnie odciąga od samego kolarstwa jako sportu. Pozwala mi się jakby odciąć i później jakby z powrotem wracać. Także to jest takie znalezienie takiego balansu między jakby twoim prywatnym życiem a sportem, które w moim przypadku mi pomaga i działa dobrze. A co jest poza kolarstwem u Tomasza Marczyńskiego? Nie ma jakichś szczególnych rzeczy. Po prostu życie takiego przeciętnego człowieka, więc nie staram się jakoś zamykać, że bardzo duża część zawodowców nie mogę, bo jestem kolarzem. Nie mogę, bo jutro mam trening. Nie mogę, bo teraz mam wyścig. Oczywiście nie mogę sobie pozwolić, żeby sobie, nie wiem, pójść na imprezę dzień przed wyścigiem, ale kiedy jestem tam parę dni w domu, nie wiem, pójść ze znajomymi, wyjść wieczorem, położyć się trochę później spać, pójść do cyrku, pojechać na plażę, poopalać się, a nie mówić, że nie, bo nie mogę się opalać, bo słońce zabija czerwone krwinki. Korzystać z życia tak, jak korzysta każdy przeciętny człowiek, a przy tym też czerpać radość z kolarstwa i z jazdy na rowerze. Ta Hiszpania to jest taki raj na ziemi, czy będzie pan jeszcze poszukiwał swojego innego miejsca na świecie? Nie poszukuję żadnego miejsca. Po prostu żyję i akurat teraz przeszedłem taki okres, że moje życie tak się pokładało, że ostatnie lata spędziłem trochę w Hiszpanii, parę lat mieszkałem we Włoszech i nie wiem, jestem tam, teraz czuję się dobrze, czuję się komfortowo, czuję się szczęśliwy, ale nie wiem, gdzie będę za rok czy za dwa. To na koniec spytam, co przed panem w tym sezonie? Najbliższe plany, będę startował wszystkie Ardeny, czyli od Brabanckiej Strzały przez Amstel, Strzała Warońska, Liège-Bastogne-Liège. Później najprawdopodobniej troszeczkę odpocznę i w planach mam Dauphiné, Tour, Vuelte i wszystko zależy, jak będzie sytuacja na Tourze. Wtedy podejmę decyzję, czy jeszcze pojadę w międzyczasie Tour de Pologne. To czego panu życzyć na tę najbliższą 7-8 miesięcy? Zdrowia. I tego życzymy. Tomasz Marczyński, bardzo dziękujemy. Dziękuję. A z Tomaszem Marczyńskim, naszym kolarzem, rozmawiał nasz kolega z radia, Andrzej Grabowski, z Polskiego Radia oczywiście. I dobra informacja jeszcze dotycząca reprezentacji Polski kobiet do lat 17, która wywalczyła awans do finałów Mistrzostw Europy, a te w maju odbędą się na Litwie. Przed chwilą Tomasz Marczyński, który jeździ na rowerze po naszych szosach, a teraz Krystian Herba. No, on jeździ zupełnie po czym innym. Pochodzi z Rzeszowa, na co dzień pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego, a w wolnych chwilach uprawia trial rowerowy. Ale to nie wszystko, bo jeszcze wymyślił sobie, że rowerem będzie wspinał się na najwyższe budynki świata. Dlaczego wpadł na taki szalony pomysł? Jakie są jego cele? O to wszystko zapytał Mateusz Puciarz. Pewnie wiele osób zadaje Ci to pytanie, ale ja też je zadam, bo może są słuchacze, którzy jeszcze o Tobie nie słyszeli, a powinni, wydaje mi się, koniecznie. Skąd pomysł u Ciebie na to, żeby wziąć rower i skakać nim po budynkach? Po pierwsze, ja zanim zdobyłem swój pierwszy budynek, przez 10 lat byłem w kadrze narodowej w trialu rowerowym, zjeździłem mnóstwo zawodów. W zasadzie dopiero po 15 latach treningu wskoczyłem na swój pierwszy budynek, to był Pałac Kultury. Wskoczyłem na niego, bo jakoś zawsze mnie tak ciągnęło, żeby ten budynek zdobyć na rowerze, żeby to by było coś takiego zupełnie innego, zupełnie inny rodzaj wyzwania dla mnie. No i okazało się, że trafiłem w dziesiątkę i to było coś, co chcę robić do tej pory i chcę robić jak najdłużej. To jest spory wysiłek, tutaj trzeba mieć też spore doświadczenie ogólnie w skakaniu na rowerze, żeby być bezbłędnym, żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu i nie postawić nogi na ziemi. Skoczyłem na Pałac Kultury, więc chciałem zdobywać kolejne budynki wyższe i udawało mi się to. I w ten sposób dotarłem do najwyższych budynków na świecie, zdobywając najpierw najwyższe budynki w Polsce, w Europie, a później właśnie na innych kontynentach. Jakie to są budynki takie, powiedzmy, twój top 5 budynków, które zdobyłeś? Top 5, Eureka Tower w Melbourne, w Australii, Shanghai World Financial Center, ten budynek ma prawie 500 metrów wysokości. Taipei 101 na Tajwanie, 508 metrów wysokości. Willis Tower w Chicago, to czubka iglicy bodajże 547. I Rolls-Royce Hand by Rotana w Dubaju, 333 metry, ale to też było super, super wspomnienie, bo to był mój pierwszy budynek na innym kontynencie i to w dodatku od razu w Dubaju, o którego zobaczeniu zawsze marzyłem, bo to takie jest miejsce, gdzie mnóstwo jest wysokich budynków, więc no, nie ma się co dziwić, że mnie tam bardzo ciągnęło. Co teraz przed tobą? Słyszałem, że jakieś problemy, żeby załatwić sobie wjazd na jakiś budynek, tak? No problemy zawsze jakieś są, ale w końcu udaje się nam z nich wybrnąć. Myślałem, że takim najbliższym planem będzie CN Tower w Toronto. My musimy uzyskać zgodę na to, żeby mnie razem z tym rowerem na klatkę wpuszczono, bo czasem samo zdobycie kontaktu do osób, które taką zgodę mogą wydać, jest trudne. Żeby wskoczyć na CN Tower, po pierwsze muszę wykupić policję na 5 milionów dolarów na każdy dzień, kiedy jestem na klatce schodowej. Przynajmniej jeden trening i dzień bicia rekordu. A do tego jeszcze opłacić ratowników medycznych, którzy i na treningu, i w trakcie bicia rekordu będą. W sumie to jest 8 tysięcy dolarów, tylko za to, żebym mógł wejść do tej klatki tak naprawdę. A pomijam koszty związane z przelotem, transportem. Czasem to są trudnienia. No w Chicago musieliśmy mieć policję na $1 milion. No to było 5 razy taniej, choć i tak nie było tanio. Więc to też nie było łatwe. No różne trudności się zdarzają. No. Ale mam nadzieję, że uda się dostać pozwolenie na Shanghai Tower. Budynek, na którym mi chyba najbardziej zależy ze wszystkich budynków na świecie. Może nawet trochę bardziej niż na Burj Khalifa, bo najwyższe piętro w Shanghai Tower jest trochę wyżej niż Burj Khalifa. No a z Chinami też mam bardzo miłe wspomnienia, ponieważ zdobyłem tam Shanghai World Financial Center. To był mój bodajże pierwszy oficjalny rekord Guinnessa i pamiętam klatkę schodową, która tam była, że idealnie pasowała mi pod rower i super tam się skakało. Mam nadzieję, że w Shanghai Tower będzie podobnie i oby jak najszybciej. Fajnie by było, żeby się udało tam taki kolejny akcent polski w postaci rekordu Guinnessa na rowerze zdobyć. Ten budynek jest drugi na świecie pod względem wysokości. Widziałem, jak się budował, to jest naprawdę imponująca konstrukcja. Co to jest za rower? Bo on wygląda trochę inaczej niż taki, do którego wszyscy my tak wizualnie jesteśmy przyzwyczajeni. To jest rower do trialu, więc rower, który nie ma siodełka. Ja nie siedzę w trakcie skakania, więc to siodełko jest zbędne. Dzięki temu rower może być lżejszy. Sporo części w tym rowerze jest wykonanych z włókien węglowych, z tytanu, z magnezu. W zasadzie każda część, którą tylko dało się zrobić lżejszą, jest właśnie wykonana z możliwie najlżejszych materiałów. Nawet szprychy są specjalnie cieniowane, żeby były lżejsze. Nyple są z tytanu, więc tutaj co się dało w tym rowerze odchudzić, jest właśnie odchudzone. Rower waży około 6,6 kg. W zasadzie nadaje się tylko do skakania po schodach, bo do pokonywania trudniejszych elementów jest po prostu za słaby, zbyt mało wytrzymały. To jest cena za niską wagę. No te nasze rekordy zawsze odbijają się sporym echem w mediach. Na przykładu w Taipei 101, gdy skakałem, mieliśmy 8 telewizji, z czego dwie agencje informacyjne międzynarodowe, więc informacja ukazała się na całym świecie. 3 telewizje transmitowały to na żywo. Oddźwięk medialny często jest ogromny. Często za granicą jest więcej informacji na temat moich rekordów niż u nas w Polsce. Potencjalni sponsorzy na pewno na tym nie stracą. Ale ja na pewno będę, niezależnie od tego, czy ci sponsorzy się pojawią, czy nie, będę walczył o to, żeby zdobywać kolejne budynki i jakoś to będę robił, że się będzie udawało. Na razie o kończeniu kariery sportowej absolutnie nie myślę. Mam 36 lat. Cóż, Noriaki Kasai ma 45 i myśli o Igrzyskach Olimpijskich w 2026 roku. Wszyscy, którzy przede mną pobijali rekordy, chyba odpuścili po tym moim ostatnim rekordzie w Chicago. Także w zasadzie już w tym momencie od roku, powiedzmy, że nie rywalizuję w zasadzie z nikim. No zobaczymy, może pojawi się jakiś zawodnik, który będzie chciał pobić któryś z moich rekordów, ale póki co wydają mi się one dość mało zagrożone. Są dość wyśrubowane. Powiedzmy 4 lata temu czy 5 rekord wynosił około 2000 schodów. W tej chwili to jest 3500 prawie, więc to jest ogromna różnica. To był Krystian Herba, z którym rozmawiał Mateusz Fusiarz. Trzecia strona medalu. Mówisz Bojery, myślisz Karol Jabłoński. To jest naprawdę właściwe skojarzenie. Pan Karol znów został mistrzem świata i dokonał tego w wieku 56 lat. Czapki z głów, z człowiekiem instytucją w sportach bojerowych rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Panie Karolu, zacznę od gratulacji, bo to kolejne mistrzostwo świata w bojerach, już chyba 12 tytuł, nie mylę się, prawda? Dziękuję bardzo za gratulacje. Tak, to 12 tytuł mistrza świata w bojerach, ponieważ mam jeszcze kilka innych w żeglarstwie na miękkiej wodzie. I to był 5 tytuł z rzędu. To niech pan mi powie, jak pan to robi, że pan potrafi wygrywać z zawodnikami o pokolenie młodszymi? To pytanie zadaję sobie też od dłuższego czasu, wiele, wiele lat temu. Gdyby ktoś mi powiedział, że ja jeszcze w tym wieku będę w stanie odnosić sukcesy na bojerach, jeździć w czubie, to bym powiedział, że się na bojerach nie zna, nie zna tej specyfiki tego sportu. Ale cieszę się z tego, że jest to możliwe, że przełamuję bariery, że pokazuję młodszym faktycznie jakąś taką świetlaną przyszłość i że ci młodsi muszą ciężej pracować, ażeby mnie pokonać. Ja po prostu może nie robię nic szczególnego, ale staram się być bardzo dobrze przygotowany do sezonu i fizycznie, i mieć dobrze przygotowany sprzęt. Później na samych regatach staram się też nie stresować i to jest kwestia minimalizowania błędów, podejmowania dobrych decyzji. W bojerach jest tak, że trzeba ten bojer rozpędzić siłą własnych nóg i własnych mięśni, więc ja rozumiem, że pan na pewno fizycznie musi być doskonale przygotowany, ale też pewnie pan mocno góruje technicznie nad konkurencją. Dobrze podejrzewam? Podejrzewam dobrze, ale w rzeczywistości to wygląda trochę inaczej, ponieważ jeżeli chodzi w ogóle o samą moją sprawność fizyczną, nie oszukujmy się, tutaj PESEL-u ani wieku nie da się oszukać. W moim wieku jestem dużo wolniejszy na starcie niż moi młodsi rywale i te starty, nawet jak będę pchał, jak no, ja mówię na zabicie bardzo szybko, to i tak będę wolniejszy od nich, czyli startuję wolniej i muszę gonić moich rywali. Praktycznie staram się później nadrabiać ten dystans, czekać na ich błędy, wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie są, jeżeli się pojawiają. Jeżeli się nie pojawiają, no to po prostu żegluję normalnie za nimi. A jeżeli chodzi o sprzęt, to w tej chwili praktycznie większość zawodników światowych, mówię o dużym zapleczu, oni dysponują sprzętem takim samym prawie jak ja. Jest kwestia tylko teraz, żeby ten sprzęt no, dotrymować, wybrać odpowiednie pozy i później poprawnie żeglować. Nie jest to łatwe. Cieszy mnie właśnie to, że jestem w stanie jeszcze jakoś to wszystko ogarnąć. Bojery są tak skomplikowanym sportem, że nawet ja z moim wielkim doświadczeniem idę na lód danego dnia i naprawdę nie wiem, jak ten dzień się skończy. Dla mnie, czy on będzie dobrym dniem, czy złym dniem, ponieważ, jak mówię, jest tutaj 20-30 zawodników, którzy mogą bardzo szybko latać i oni mogą wygrywać regaty. A propos sprzętu, to prawda, że pan sam projektuje swoje żagle? To jest prawda, że my te żagle produkujemy w Polsce. Ja współpracuję z Maciejem Żarnowskim, który jest projektantem, który te rzeczy, wszystkie zmiany nanosi w komputerze i on zajmuje się produkcją, a ja jestem takim człowiekiem, który doradza, w jakim kierunku pójść i dokonuje minimalnych zmian. Także to jest o tyle bardzo fajne, że właśnie ten sprzęt jest tutaj nasz, krajowy, i że jesteśmy w stanie rywalizować na sprzęcie krajowym z najlepszymi. To zostawiamy bojery i zimę i muszę pana podpytać o pańskie plany na sezon żeglarski. A ja praktycznie tą moją 30-letnią karierę żeglarza zawodowego, taką intensywną, której żeglowałem ponad, powiedzmy, 250-300 dni w ciągu roku, już tak powoli zakończyłem. W tej chwili nadal będę kontynuował uprawianie tego sportu, ale na troszeczkę niższym, nie na niższym poziomie, co na niższej intensywności. Także ten sezon będzie wyglądał może bardziej ubogo, ale mam kilka startów w takich fajnych rezach na Morzu Śródziemnym, w fajnych miejscach, te regaty są też wysokiej rangi. Zobaczymy, jak tam pójdzie. To jest młoda załoga, nowy właściciel. Wystartuję w kilku regatach mecz racingowych, wystartuję w regatach Mecz Race Germany, które wygrałem 2 lata temu. Wystartuję też w Sopot Mecz Race i też postaram się tam dobrze pożeglować. Także sezon będzie intensywny, ale nie aż tak, jak to zawsze było. Po prostu no, 30 lat żeglowania na najwyższym światowym poziomie daje znać o sobie, jestem zmęczony i czas na odpoczynek. Ale ciągle jest pan Makomem Kąskiem. Ja lubię ten sport, lubię żeglarstwo, kocham bojery i dlatego praktycznie nie mam zamiaru przestawać żeglowania. Po prostu muszę tylko dozować odpowiednio, taka, żeby nie zmęczyć materiału za mocno. Dobrze, panie Karolu, no to życzę wielu sukcesów i w bojerach, i w żeglarstwie, natomiast muszę pana podpytać o to, jak pan to robi, że pan jest w tak doskonałej formie w tym wieku. Bo sam bym chciał wiedzieć, co mam robić w swoim życiu, żeby się w takiej formie utrzymywać. Ja podejrzewam, że to tutaj nie wolno popadać w ekstremy. Ja znam wielu ludzi, którzy w ciągu dwóch, trzech lat chcieli zrobić sobie doskonałą formę, biegali jak wariaci w cudzysłowie, zbyt intensywnie i jak mnie zmęczyli materiał i ciało nie wytrzymało takich obciążeń i zaczęły się pierwsze kontuzje. Tutaj trzeba zachować taką metodę zdrowego rozsądku, siły rozłożyć równo, ponieważ ten sport powinniśmy uprawiać do końca. Tak długo, jak tylko żyjemy, jak będziemy mogli się ruszać. I wiadomo, że są momenty, kiedy możemy troszkę te obciążenia zwiększyć, są momenty, kiedy je musimy zmniejszyć, ale nie wolno przesadzać. Wiadomo, odżywianie odgrywa bardzo ważną rolę, ale spokojne życie, o które nie jest łatwo, jeżeli się uprawia sport na najwyższym światowym poziomie. Mistrzu Szapoba to Karol Jabłoński. Absolutnie klasą dla siebie, jeśli chodzi o bojery. Wielkie podziękowania za kolejny tytuł Mistrza Świata. Już za chwilę, proszę państwa, o występach bardzo mocnych reprezentacji piłkarskich z całego świata. Minut pozostaje do godziny 19:00, trzecia strona medalu. Normalnie o tej porze mamy ligi zagraniczne, ale ponieważ jest to czas dla reprezentacji, tym razem przyjrzymy się reprezentacjom. Zacznijmy od Niemiec. To für Deutschland! Reprezentacja Niemiec, podobnie jak biało-czerwoni, pierwszy mecz towarzyski rozegrała w piątek. W Düsseldorfie podopieczni Joachima Lewa podejmowali Hiszpanów. Obie drużyny wystąpiły w nowych strojach. Niemcy w koszulkach o zielonym odcieniu, którego męskie oko raczej nie określi. Hiszpanie w bardziej tradycyjnych, ale z efektownym pionowym pasem. Strzelanie zaczęło się szybko, bo już w 6 minucie na prowadzenie wyszli goście. Rodrigo otrzymał piękne podanie od Andresa Iniesty, znalazł się sam na sam z bramkarzem i z łatwością wbił piłkę do bramki. Ale ozdobą meczu było trafienie Tomasa Müllera. Zawodnik Bayernu dostał piłkę przed polem karnym i jakby od niechcenia kopnął z ponad 20 metrów. De Gea bezradny. Piękny strzał i remis 1-1. Więcej goli nie było, choć spotkanie, szczególnie w pierwszej połowie, bardzo dobre. Pomeczowa opinia Tomasa Müllera. Gra przeciwko Hiszpanom nigdy nie jest przyjemna, ale można sprawić, że będzie im nieco trudniej. Oni jednak nie lubią biegać za piłką, świetnie się nią wymieniają. Zarówno my, jak i rywale mogliśmy strzelić więcej, bo oba zespoły grały otwarty futbol. Początek meczu w naszym wykonaniu pozostawiał wiele do życzenia, ale później odzyskaliśmy kontrolę i było dużo łatwiej. Równie dobrze mogło być 2-2 albo nawet 3-3. Podczas rozgrzewki kilka razy próbowałem w ten sposób trafić do bramki. Fajnie, że udało mi się to podczas meczu. To był bardzo przydatny sprawdzian. Przydatny będzie też na pewno mecz z Brazylią. W Berlinie również zagrają dwa zespoły będące w gronie faworytów do tytułu Mistrza Świata. Ostatnie spotkanie tych drużyn odbyło się na Mundialu w Brazylii w 2014 roku. I Brazylijczycy do dziś nie mogą uwierzyć w to, co zrobili z nimi wtedy Niemcy. W półfinale rozbili ich aż 7-1. Czas na rewanż. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Włosi stanęli za to przed bardzo trudnym zadaniem. Musieli przecież grać z Argentyną. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Oba luksusowe mecze miały przygotować Włochów do startu w rosyjskich mistrzostwach świata, ale Włosi w Rosji nie zagrają. Włoski futbol znajduje się w głębokim kryzysie. Związek futbolowy, podobnie jak zarząd ligi, są pod zarządem komisarycznym. Reprezentacja nie ma trenera. Tymczasowo tę funkcję objął Gigi Di Biagio, szkoleniowiec młodzieżówki. Mecz z Argentyną miał być początkiem nowej, lepszej ery we włoskim futbolu. Zasłużona porażka 0-2 jeszcze pogłębiła traumę. Trener Argentyny, Jorge Sampaoli, stwierdził, że ten mecz mógłby być półfinałem Mistrzostw Świata, co Włosi uznali za kurtuazyjną, ale bardzo grubą przesadę. Di Biagio podsumował: próbowaliśmy ich naciskać, przejąć inicjatywę, nie udało się nam to jednak w stopniu zadowalającym. W drugiej połowie było lepiej, zasłużyliśmy na bramkę, ale nie zapominajmy, że graliśmy z wicemistrzami świata. Włoskie media i fachowcy byli o wiele mniej łaskawi. Podkreślali, że Argentyna grała w eksperymentalnym składzie, a przede wszystkim bez lekko kontuzjowanego Messiego. Włoscy eksperci podkreślali, że skoro 40-letni Buffon był najlepszym graczem squadra Azzurra, to znaczy, że jest bardzo źle. Ceniony komentator futbolowy Mario Sconcerti napisał w Corriere della Sera: wynik całkowicie oddaje różnicę między pierwszą reprezentacją Włoch a rezerwami Argentyny. Wszyscy utyskują, że obecna włoska generacja futbolowa to lepsi lub gorsi wyrobnicy futbolu. Talentów na miarę Pirlo, Tottiego po prostu nie ma. Nie brak też komentarzy, że sytuacja we włoskiej piłce jest lustrzanym odbiciem sytuacji w kraju, który jest pogrążony w politycznym chaosie i gospodarczym kryzysie. Po wtorkowym meczu z Anglią nikt się niczego dobrego nie spodziewa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Swoją drogą Mundial bez Włochów. Ach, czegoś będzie brakowało. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie Anglików. Polityka tutaj może mieć swoje znaczenie, ale na razie mówi się o tym, że reprezentacja Anglii na Mundialu wystąpi. Niedawno zagrali z Holandią. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, Giggs in! Lata. Tyle czekali Anglicy, by pokonać Oranie. Ostatnim razem udało im się na własnym terenie podczas Euro 96. Wygrali wtedy z drużyną z Bergkampem, Davidsem i Seydorfem w składzie. Driven in towards Oxlade-Chamberlain, it's Jesse Lingard and England Dzisiejsi pomarańczowi nie stanowią takiego wyzwania. Widać było plan i jego konsekwentne realizowanie. Wysoki pressing, chęć szybkiego odzyskania piłki. To wszystko wyglądało obiecująco. Jasne, oni nie wygrają całego turnieju, wiemy to, ale z grupy chyba wyjdą, a potem kto wie, na kogo trafią. Poza tym pierwsza godzina tego meczu z Holendrami to była najlepsza gra tego zespołu od bardzo, bardzo dawna. Mówi w BBC Danny Mills. Futbol totalny. To tytuł z wczorajszego Timesa. Anglicy rzeczywiście rozklepali rywali koncertowo. Trener Koeman w pierwszym swym meczu po dymisji Dicka Advocata nie odcisnął jeszcze na zespole piętna. To ciągle drużyna w przebudowie, pisze BBC. Różnica między nami a Anglią, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, polegała na tym, że oni byli bardziej stabilni. Nam zdarzały się przypadki niezdarności, szczególnie w pierwszej połowie. Niełatwo było nam się przedostać pod ich bramkę. W tym meczu widać było różnicę jakości. Nie było nam łatwo atakować, a oni robili to bez problemu. Trener Anglików Gareth Southgate, zadowolony z gry z tyłu, tu podkreśla współpracę Stonesa i Walkera. Ten drugi w ramach eksperymentu przesunięty został ze skrzydła do środka. Czasem jadąc na turniej bierzesz dwóch zawodników na każdą pozycję, ale ja nie mam za bardzo ochoty brać sześciu środkowych obrońców. Mając zawodników, którzy mogą w razie czego zostać przesunięci, będziemy mogli postawić na więcej opcji z przodu. A z przodu też było nieźle, pochwała dla Sterlinga. Jego szybkość i współpraca z Rashfordem stworzyła rywalom sporo problemów. Płynne ataki, gra do przodu, wzajemne zrozumienie. To wszystko nastraja Anglików pozytywnie przed mundialem. Mundialem, od którego dzieli ich tylko 360 minut spotkań towarzyskich. Z Włochami, z Nigerią i z Kostaryką. Z Londynu dla Trójki Adam Tombrowski. Nie zapominamy o kibicach Żużla. Jarosław Hampel i Emil Sajfudinow wygrali cykl Speedway Best Purse. To były inaugurujące zawody, które odbyły się w toruńskiej motoarenie. Zresztą Żużlu więcej w kolejnej audycji. Na dziś to już koniec. Za tydzień święta. Halo, czy to Polskie Radio? Przysyłam wam świąteczne pozdrowienia i wszystkiego dobrego dla całej załogi. Tadeusz Rudnicki, Kanada. Bardzo dziękujemy. Zofia Kruszewska, Ela Różycka, Mateusz Fusiarz, Adam Malecki i Michał Olszański. Za tydzień audycja w poniedziałek. Do usłyszenia. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty 31 marca w Mediamarkt. Wielkie rabaty na wybrane telewizory. Zapytaj o ofertę naszego sprzedawcę w sklepie lub sprawdź w regulaminie na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! To na jaki kolor malujemy? Może ta czerwień? Czyli manikur hybrydowy. Oj nie, słyszałam, że paznokcie po hybrydzie stają się kruche i łamliwe. Jest na to sposób. Regenerum serum do paznokci, które zawiera naturalne olejki i witaminy. Wzmacnia paznokcie i zapobiega ich rozdwajaniu. Regenerum nie zawiera formaldehydu. Można je śmiało stosować po zdjęciu hybrydy. I proszę zobaczyć, jaka wygodna tubka z pędzelkiem. O, super. No to malujemy hybrydą. No pewnie. Z Regenerum nie ma się pani czego obawiać. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie produkty Milka rabat do 20%, a kawa mielona Jakobs Kronung ma być za 13,99 za 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 26 do 31 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.